أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. سورة بقرة 125 نمبر آيات. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. بيت الله دا الله دا رحمتنو او دا بركتنو يو مركز دي. ابراهيم عليه السلام د دې بیت بانی دی. الله ورلا په امتحاناتو کې کامیابېدو باندې یو انعام ورکوي. انی جاعلک للناس اماما. وی ته مې د ټولو خلکو دپاره امام او پیشوا جوړ کړې. ابراهیم علیه السلام دا انعام قبول کړ او د خپلو د بچو دپاره هم سوال وکړ چې دا بچی مې امامان او پیشوایان ته دا انعام مې اولاد ته ورکړ. الله وفرمایل چې سوال دې قبول دی مګر ستا عام اولاد ته امامت او پیشوایي نشي ملاوی دی، بلکې څوک چې اهل وي ناغه ته به ملاویږي، هغه نیکان او متقیان خلق دي. کم چې ستا اولاد کې فاسقان او ظالمان دي نو دا درجه حاصلول نشي. او تا چې کم کور جوړی او آبادې نو دا کور مثابتا للناس دا بار بار راتلو ځای دی د خلکو دپاره. د خلکو د را جمع کېدو ځای دی. بیت الله شریف ته کال په کال د دنیا د مختلف اطرافو نه خلک را جمع کېږي او د بندګۍ آداب ادا کوي. د حج د ایامونه علاوه د کال په نورو شپو ورځو کې هم بې شمېره خلک د عمرې ادا کولو دپاره په مسجد الحرام کې د منځونو کولو دپاره د دنیا د ګوټ ګوټ نه راځي. او د شوق او د محبت دلکش منظر پیش کوي. د بیت الله په زیارت باندې مړېدل نشته. مجاهد رحمت الله علیه فرمایي لا یقضی احد منهما وطرا. څوک هم د دې په زیارت باندې مړېږي نه، بلکې هر ځل د وړاندې نه زیات شوق سره راځي. یعنی د بیت الله زیارت چې یو ځل چا وکړ نو بل ځل به د هغې نه په زیات شوق باندې ځي. د دنیا د خشته نه خشته ځای چې یو ځل یا دوه ځله ولیدی شي نو بیا د هغې زیارت شوق په زړه کې د چام نه راځي. خو د بیت الله دا خصوصیت دی چې د دې د زیارت او د ملاقات شوق او جذبه په زړونو کې د مخکې کلونو نه زیاتیږي. او دا دغه شوق او محبت په وجه د دنیایي مفادات هو او مادی مقاصد او حاصلول نه بغیر هر وخت په بیت الله شریف د انسانانو یو زبردست رش او ګنوي او دغه معنا د مثابتا للناس ده چې هر وخت به ګنوي زیمه معنا دا ده چې زی د ثوابونو د حاصلولو د خلکو دپاره مثابتا للناس زی د ثوابونو حاصلولو د خلکو دپاره په دې معنا سره به دا مثابت لفظ د ثواب نه واغشتی شي او دغه مخکینی معنا چې اخلي نو بیا به دا د ثوب نه واغشتی شي ثوب په معنا د رجوع سره راځي نو بیا به معنا دا شي چې وګرځو موږ بیت الله ځای د ثوابونو حاصلولو د خلکو دپاره چې څوک یو مونځ په بیت الله کې ادا کړي بغیر د جمع ځان له یو مونځ په بیت الله کې څوک ځان له وکړي نو د یو لاک مونځونو ثواب به ورته حاصل شي او که په جمع باندې مونځ وکړي نو یو مونځ به یو په اویا لکه شي یو مونځ په بیت الله کې په جمع یو په اویا لاکه او که ځان له مونځ کې نو یو مونځ یو په لاک دی او د جمع ثواب یو په ویش زیاتېږي نو داسې دی چې په بیت الله کې یو مونځ دې وکړه په جمع لکه چې اویا لکه مونځونه دې وکړل نو دا په ټول عمر کې څوک نشي برابرولی د بیت الله شریف د جمع یو مونځ که ستا عمر د نوح علیه السلام عمره شي زر کاله شي که نه نو په زر کاله کې دونه مونځونه نشي کولی لکه یو مونځ چې په جمع بیت الله کې وکړي الله دې ټولو مسلمانانو ته په بیت الله کې د جمع مونځونه نصیب کړي او امن دا په معنا د امن د امن ځای او لفظ د بیت نه مراد ټوله مکه ده واذ جعلنا البیت مثابتا للناس نو بیت یوازې بیت الله نه بلکې ټول د مکې خار ټول د حرم ځمکه په قرآن مجید کې په نورو ځایونو کې هم داسې دلیل شته چې د کعبې یا د بیت الله لفظ ذکر شي مراد ترنه ټول حرم دی د جاهلیت د زمانې نه دا طریقه را روانه چې په حرم شریف کې چاته د پلار قاتل ملو شي نو انتقام او بدله به ترنه اخلي جنګ جګړه به دغلته نه کوي حرم شریف کې جنگ جګړه کول حرام په اسلامي شریعت کې هم دا حکم باقی پاتې شوی دی د فتح مکې په ورځ باندې یو څو ګینټو د پاره پیغمبر علیه السلام ته خصوصي اجازت وشو یو څو خاص کافر ویدي دلته مړه کړه او په دغه ورځ باندې بیا مستقل حکم راغی چې تر قیامته په دې دی چې جنگ جګړه حرام دا صرف د پیغمبر علیه السلام خصوصیت و لږ وخت دپاره اوس یو سوال دا دی چې حدود یا قصاص په چا باندې لازم شي او هغه حرم ته راغی نو حرم به امن ورکوي نو حرم دله امن نه ورکوي بلکې په هغه باندې به حد او قصاص جاری کیږي البته دلته یو مسله د امامانو په لیس کې اختلافي ده هغه دا چې یو کس د حرم نه بهر جرم وکړي او حرم کې پناه واخلي نو ده سره به څه معامله کېدی شي نو په دې کې بعضې امامان وایي چې ده ته به شرعي سزا ورکولی شي و امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې سزا خو به پې سزا به ورکولی شي بې سزا به نه پرېښودی شي خو دې ځای کې به داسې مجبور کړی شي چې دې ځای نه اوځه حرم نه اوځه نو چې د حرم نه اوځي نو بیا به ولا سزا ورکېږي او حرم کې دننه به سزا چاته نه ورکېږي ک حرم کے دن نے قط گناہ کر قتل او کو وغیرہ کہ حرم نے بار کرے دا نو دل تب مجبور کری کی تے دے نہ اوزا نو کہ حرم نے باہر کی نبی اب شرعی سزا ورگی حرم کے دن نہ چاہتا سزا بن نہ ملاوے گی و دے با مجبور کری شی کہ دے دے نہ اوزی نو بار با سزا ورگی کہ دل تا سوک مجبور ہے نا نبیا کو بار خلق جرمون را کئی جرمون با کئی او بیا بوئی چرا دا حرم شریف کے امن لے دا خوبا دا گڑو وڑو خلقو یو ٹکانا جو رشی دا دا گڑو وڑو خلقو دے نرے ٹکانا نرا امن بوی خو دے دے کنا با باہر شی بیا بوتا شرعی سزا ملائی و اذ جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا اگا وقیات کا چھ منگ مقرر کا بیت حرم دا بیت اللہ گیر چاہتے رہا دا حرم زمکا مصابتا للناس زید را جمع چیدلو دا خلقو یا زید بار بار راتلو دا خلقو دا احکام دا حج و دا عمرے دا پارا یا پا حرم شریف کے دا منزم دا پارا و امنا او زید امنم جوڑ کر واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى بندہ طواف اوکی وہ چکرے بیت اللہ او لگی ندے نہ پس با ذرکات نفل کی دا واجب دی ذرکات نفل بکئی خدا نفل کول واجب دی ندا نفل بکم دے کی کئی پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام نا بطور مشورہ تپوس کو کہ کم دے کے در نفل کوڈ پکار دی تو ہر کا وقت پلا رائے وا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپوس کو نوے فرمائل کی اللہ دا اللہ رسول خوب ہوئی کہ کم دے مناسب دی وہ کہ زمان رائے گوارے زمان رائے دادا کہ دا دورکات مقام ابراہیم سر اکلیشی جو اللہ پاک آیات رو لگے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا مقام ابراہیم سر زید مانز اگر زوے دا دورکات مقام ابراہیم سر اوکے مقام ابراہیم یو کانے دے جدا بیت اللہ آبادی ابراہیم علیہ السلام کولا نو اسماعیل علیہ السلام بولا خط و گٹھا روڑلا ابراہیم علیہ السلام کے ترکن پورے پزمک کار کولشو بغیر قوازے نو کارے کو وچ کلا د چینی پوری دیوال اور رسیگی نو گلکاران قوازی تڑی نو ابراہیم علیہ السلام لا اللہ پاک دا چانی ورکو وی پا دے چانی ادرے گا نو دا قوازی تڑلو دا جوڑولو ضرورت بدنوی نو پا دا چانی باندی چی ابراہیم علیہ السلام ادرے دو نو دا چانی دا سے نرم شو لکا دا خط پشان نو پا خط کچی قدم کے نو قدم پک ڈوب شی دا معجزہ وا کہ دا چانی نرم شو او دا ابراہیم علیہ السلام دوارا قدمون پکے ورڈوب شو بیا چی دیوار سمر اوچتے دا نو دا چانی با پخپل اوچتے دا او چی ابراہیم علیہ السلام با خطر کجے دل گستر نو دا چانی با پخپل خطر شو او ابراہیم علیہ السلام بزمکی ترانی زی شو نکانی نبرا کشو قدرتی لفٹو کتا کیدل پورتا کیدل با پکی کیدل دا بطور معجزو دا ابراہیم علیہ السلام دا قدم مبارک نشانات پا دیکانی کی خکاری دا بیت اللہ آبادی کی اوشلا دا ابراہیم علیہ السلام دا کانی دا بیت اللہ دا دیوال خوا کی پریخ ہو دا نہ کانی پری خود پدک دے دیرہ مددقل تکرو بیابت خلق اللہ سواؤ نپا اللہ سوالو والو باندے دا کانے سلیدہ سلیدہ دیرہ حصا پلا سنو کی سلیدہ دیرہ دا بیت اللہ گیر چاپیرا بنیاد کی سپینے گٹے لگی دیلی دیوالو نا تول دا تور کانی جوڑ دی اور آسے پشتی شانتے پزمکا لگے دلی را جدا پشتیم تقریباً دو فوٹا پلن والے بچائی تقریباً دو فوٹا پلن پشتی دا اور سپینے گٹا را سپین کانی دی دے گیر چا پیر پوشتے دے سگ رس دے کتا پوشتی نوا نو ہر سڑے پا دا بیت اللہ پورے تم را جخت گر دے دو کہ دا مٹے بے پا بیت اللہ پا دیوال پورے لگے دے دا سنگلی دے لگے دے و پورے نو دا گیر چا پیر پوشتی تقریباً دو فٹا چی لگے دے لے دا دا بیت اللہ دیوالی نو پورے سوکنے لگی دو فٹا لرے لرے دا دیوال نا روانی چکر لگئی تو دیر کوشش کے دے یو دے کے دو نو ام اگر بنیاد باندے خو خطے نشے بار بار بگر دے نو دے بنیاد تر چاپی را چکر نگٹ لگی دیلی دا سپینی دی دا بیت اللہ دا دروازی نا چی حکیم طرف تروان شے نو پا دے ویخ کے نور گٹ سپینی دی و یو گٹا پک دا سے کریم کلر ښکاری د غوا د پیو رنګ چې څنګه زیړ دی دغه شان زیړوالی دا یو کان کوي یو عربي و او په دغه ځای کې ولاړو لکه چې سرکاري سړی و او په خپل ځای داسې تاوېده را تاوېده او خلکو ترینه تپوسونه د بیت الله په باره کې کول او هغه به جوابونه ورکول دغه وخت کې دا طواف رش لکمو نو دې صاحب چې سوالونه او جوابونه خلکو له ورکول نو زم ورنږدې شوم نو ما ته دا تپوس وکړ چې د بیت الله په بنیاد کې سپین کاڼي لګېدلي دي او دا یو کاڼی چې دی نو دی پکې لږ د رنګه بدل دی او په دې لیکل شوي دي خو هغه لیکل دومره سوبېدلي چې څوک پېنه پهې شي لیکلي وي نو دا کاڼی ولې بدل دی نو هغه سړي ما ته وویل وے دا مقام ابراہیم دا بیت اللہ دی بنیاد سر جخت پروتو دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پا دور کے سیلاب را گئی دا باران اوبو نو دا کانے مقام ابراہیم کانے چرے نو دا دی اوبو اور غڑو او پر غڑے دو کے مسئلے بازار تو رکھے مقام ابراہیم وی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا سیلاب قلارے دو نپس مقام ابراہیم روڑو او دا اس چکم لے لگے دن دقلتے ہو لگو او پا بنیاد کے دل تا دا زیر بخن کانے ہو لگو یہ دا دے نشان دے چھ پاکوا مقام ابراہیم دل تا پروتو مقام ابراہیم دا بیت اللہ بنیاد تا پروتو وی دے دا غیر نقل لگو لی را او اس پا لگے مقام بانے پروتو مقام ابراہیم دا بیت اللہ نے لکھ فاصلہ باندھے دا طواف پہ دے جائے کے پروتو نہ پدی یہ کوٹا گئے جوڑا چلے ہوا پکوا پہ اور کوٹ کمرہ ہوا پکوا دا طواف رش کم ہو بیا دا طواف رش جاتے دو جاتے دو نہ دا طواف دا رش جاتے دو پہ وجہ اکوٹا گئے اروان اکڑلا اور اس دگے مقام ابراہیم نے کانی دا پارا پزما کے ادا سے اور ڈبا شان جوڑا کرے تقریباً دو فٹا یا سر پاس دو فٹا اچتا اور پاغے دا پاسا مقام ابراہیم سربخن کانے رے اگے پاغے دا پاس ہے خیرے اور داغے دا پاسا گیر چا پیرا یو خول یہ تو کرے رے بلور شیشا بلور شیشا نا اگر تم چا پیرا لگے دلے رہا او بیا د اوسپنې ګریل ته نجاتې را لګېدلې دی. نو چې سړی داسې په ولاړه وګوري په هغې شیشه کې نو مقام ابراهیم دا سوربخن کاڼې ښکاري او د ابراهیم علیه السلام د خو مبارکو هغه نقش په هغې کې 3-4 inches جور ښکاري، درې څلور انچا جوره کنده په هغې کې ښکاري چې دومره دا خپنه نه وتېره. نو په نظر باندې راځي د ابراهیم علیه السلام قدم مبارک زمن د عامو قدمونو په شان بلکې یو پوټي شان ته زیات دی. دومره زمانه کې دا قدمونه او انسانان دومره ډېر نه دي واړې شوي، اندازتن یو شان ته ښکاري د قدمونو نشان مبارک. دې ځای سره چې دوه رکعته نفل کېنو دا به په داسې انداز کې چې مخ به دې بیت الله ته وي او مقام ابراهیم به دې مخې ته راځي، داسې نه چې یوازې مقام ابراهیم ته مخ کې او بیت الله ته دې مخ نه وي. ناپوهه خلک داسې شته هلته لیدي شي چې یوازې مقام ابراهیم ته مخ او بیت الله ته نیم مخ او د دغه کس ګورې مونځ نه شو، دا نفلو نه شو. نو په داسې انداز به مقام ابراهیم ته مخ کې چې بیت الله دې مخې ته راشي. نو که د مقام ابراهیم سره نږدې د طواف د خلکو د رش د وجې نه ځای نه و، نو رسو په برنډو کې دا مونځ وکا. که برنډو کې هم رشو نو د برنډو نه هم بهر اوځه. که بهر هم ډېر رشو لکه د حج اخري ایامي نو دې کې دومره رشي چې په برنډه کې مونځ نه ملاوېږي. نو بهر کلو میدان د آبادۍ نه چې دې هلته وکا او که هلته هم وي نو که د اوسېدو ستاسې هم کور دی هلته هم کولی شي. ضروري نه ده چې خامخا مقام ابراهیم سره. نو بعضې ناپوهه خلک یو خوا د طواف رشي او بل خوا داسې یو بل سره لاسونه نیولي وي او یو بندر په بندیان مقام ابراهیم سره نفل کول غواړي، نو دې ټولو خلکو ته تکلیفي رستو کا. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ونسيزي دا مقام ابراهيم سرا دا منزل طارا وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل من حكم كرو ابراهيم عليه السلام تا او اسماعيل عليه السلام تا ان طهرا بيتيا جتا سو پاک کے دوارا پاک کے بيتيا کور زما للطائفين والعاكفين تواب كون كدا پارا والعاكفين واعتكاف كون كدا پارا والركع السجود او ركو سجد كون كدا پارا دا كور پاك كي دا بيت الله عبادی شوه دا دا عبادی سرا اوز دا دیده دا صفائه حکم لی انت حرا تاسو دواړه پاک کې نو د پاکولو دا حکم چې راغلی دا اوس دوه قسمه پاکي ده، د ظاهري نجاست نه ام پاک کا نجاست او پلیتو نه پاک کا او د باطنی نجاست نه لکه کفر شرک بد اخلاق نه دې خراب عملونو نه ام پاک کا. اوس دا دواړه قسمه نجاستونه که ظاهري نجاست دی او که باطني نجاست دی، د دې نجاستونو نه پاکول یوازې د بیت الله دپاره حکم نه دی بلکې د تمامي دنیا جوماتونه چې وي هغه د دې پلیتو نه پاک کې. د پیغمبر علیه السلام ټول امت ته حکم دی چې جوماتونه پاک کې، ظاهري باطني نجاستونو خرابونه پاک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو ځل جماعت کې د یو کس آواز واورېدو، نو ورته یې وویل چې تا ته پته نه لګي چې ته په کوم ځای کې ولاړې، دا چیغې اسورې دي د دې نه هم جماعت پاک کا. جماعت د ادب او احترام ځای دی، نو غیر شرعي ته ورباندې آواز اوچتول نه دي پکار. جماعت تا ننوتن کی باندې لازم دی چې خپل بدن او کپڑے دا ټول نجاستونو نه او د بد بویونو نه پاک کی او خپل زړه د شرک او کفر او نفاق او د بدو اخلاقونه باقی لکه غرور تکبر حسد بغض حرص ریاکاری د دینه ممزان پاکی لجمع ترلار شي. او پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی چه سوک پیاز اوگا وغیره بدبودار سیز اخری نجمعات تا دی نرازی او ما شمان بچی او لیوانی هم دی جمعات نمانی کلی دی زکت دی دی جمعات دی پاس پلید فکر نشی کولی. پا بیت اللہ شریف که تواب اعتکاف او منزن کلوی لوی عبادت ندی نزکه ده دی ذکر پا دیده که خاص تورسا اکر او بیت اللہ که نور عبادتون ام کیگی ده جماعت با پاک ساته ده هر قسم گندگونا ده دنیا ده جگرونا ده چغ سورونا با جماعت پاک ساته. وعاهدنا الى ابراهیم و اسماعیلا منگا حکم ورکلو ابراهیم علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام تو ان طہر بیتیا کہ تاسو دوارا پاک کے پاک اسا تے کور زما لطائفینا تواف کو ان کو دا پارا والعاکفینا او اعتکاف کو ان کو دا پارا ورکع السجود او رکو کو ان کو دا پارا سجدہ کو ان کو دا پارا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ پاک کا سوال کی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کا وقت یہ ابراہیم علیہ السلام او فرمائے دعائے کو لے رب اجعل هذا بلدا اے ما پروردگار اگر دے دے لرا هذا بلدا خار خدای دا خوش دے دنو دے کہ خار آباد کا او سنگ خار آمنن دا امن خار آباد کا ورزق اہلہ من الثمرات روزی ورکی اسی دن کو دا دے خار تا من الثمرات دا میوجاتنا خوچالا من آمن باللہ من آمن منهم باللہ اگا چاچی ایمان روڑی دا دینا باللہ والیوم الآخر پا اللہ پاک باندے و پا رزد آخرت. قال ومن کفرا اللہ پاک افرمائل او آسو کی کفر کرلی فا امتعوہو قلیلا کہ کفر کرلی غلبا رزق ورکوم فا امتعوہو فیدہ بوتا ورکوم نفا بوتا ورکوم قلیلا لگا لگے وزید دنیا ثم اذکرہو الى عذاب النار بے بے فزور را اغوارما عذاب دا دوزختا و بئس المصیر او دیر ناکار زید ورطلو دا دیدی. و دے آیات تے ابراہیم علیہ السلام دا مکی او اہل مکی پا حق کی دا دعا ذکر کری لی. ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پا حکم خپلا بیبی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اقبل معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف پخوا کے پدے خوش دشت کے پرے خودن اور دعائے اکڑلا کہ خدا دے دے کے خار جوڑ کے دا امن خار جوڑ کے دعا قبول شنا مکہ مکرمہ یودا سے آباد خار جوڑ شو کہ دا خپل آبادین علاوہ دا کول دنیا دا پارا ہم یو مرکز جوڑ شو دا دنیا دا ہر طرف نا مسلمانان دلتا راضی او دا خپل زان دا پار یو لوی سعادت او نیک بختی گن او اللہ پاک دا خار دا امن او دا حفاظت زید جوڑ کر دا بیت اللہ شریف دا مخالفینو قومنو او بادشاہانو قبضہ ہم پا دے دے باندے نشی کے لے دا اغینم اللہ محفوظ کرے لے دا اصحاب فیل دا ابرہ لختر قرآن مجید کے ذکر دے کہ وہ لختر پا دے دے راگ اگر خورے کامیاب نے کہ اللہ تول تشنس کر دے ابراہیم علیہ السلام دعا قبول شیو کی دادا امن خار دے اور دے تو سوک نقصان رسول نشی خدا خار دا سے دے کے پدے کے فصلوں نہ کرل نشتا زرغونا پکی میں کی گی اوبا پکی نشتا بغیو دا زمزم اوبا پکی بھی اور نور پکی چینے اور نہرون وغیرہ درک میں لگی گی. ابراہیم علیہ السلام دعا کرلا کہ وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر وارزق اہلہ من الثمرات خدا روزی ورکے دا مکی مکرمی اسیدن کو تا من الثمرات دلی وجاتنا نو دے رزق کی تمام ضروریات راغلل پا اسانا دیتا رزق ورکے خواہ کے دا طائف مکہ دا سے جوڑا دا کہ ہر قسم میں وجات پکی موجود دی اما کے ترازی اور یواد طائف نا دا تمام دنیا کم کم جائے کسی میں وجات کی گی یجبا الیہ ثمرات کل شیء. سورة قصص کے اللہ فرمائی راکی شی دیتا روڑی شی دے مکہ مکرمے تا ثمرات کل شیء میوجات دہر یوشی دہر یوشی میوا میوجات خدای پاک دا سنی بھی ویلے چھ ثمرات کل شجر دہر ونی میوا نو شجر نہ دے ویلے بلکہ کل شے ویلے دے نو ثمرات یواز دا ونو نہ پیدا کی گی بلکہ پا دنیا کے چھ سمر کارخانی دی دا اغی تمام کارخانو پیداوار مصنوعات مکہ مکرمی ترازی کاغذ انسانانو پلاس جوڑی گی اور کپا مشینوں بانی جوڑی گی نو دا توری دنیا دا تمام و کارخانو سیزونا ارارشی ثمرات کل شے او بلا دا خبر ہم وارا کہ پا دنیا کے کم زے کے کم سیز پیدا شی نو آغے کے عمدہ سیز با مکہ مکرمی ترازی عمدہ بہترین سیزو داغ والا سیب با پا مکہ مکرمہ کے پا بازار کی نوی نے کہ داغ پہ او لگے در ناغا پا بازار کی نوی نے دکاندار دے پختل داغے دینے لڑکی ہر میوہ بہترین با دا مکہ مکرمہ بازار کی نو دا تمام سیزنو میوہ بہترین میوہ مکہ ترہ رسی نو دا انسانیت بہترین میوا دا کل کل انسانان خدای مکی ترا غواړي دا پکې دا حاجیانو دا خوشحالی دا پاره یو کل خبر را چې میوا جاتو کې کم بہترین دا به مکی ترا دي په انسانانو کې کم بہترین انسانان دي ابا مکی ترا دي چې دا خدای خوخ انسانان دي نه به مکی ترا دي چې کم یې خوخ نه دي ابا مکی ته نه راځي داغدار سیب مکی ته نه راځي نو داغدار انسان به مکی ته نه راځي نو ثمرات کل شی هر یو شی دا به مکی مکرمې ته راشي. یو صاحب په مکه مکرمه کې هر قسمه میوجات ولیدل نو په زړه کې راغلل چې ګنی خو پکې نه ښکاري گلی نشتا زما استاد صاحب دین آغاوی چی ما تا دی سری ویل چی مولی صاحب گلی می پکی اونی لیدن پا مکا چی گلی نشتا وی ما و توی چی اللہ ویل چی یجبا الیه ثمرات کل شی دا هر چی میوی برا رسی نا گلی می اونی ود خام خواب وی خود تیمی وینی وی را توی چی گلی تا عربی چی سوی چی زتا پوسکم وی ما و توی چی قصب سکر وی اخو علاڑا یو دکاندار نے تپوس کر قصب سکر یہ غوطے چی رازا چی رتو خیمی دا گدام ورے لرے کنو گنی سر دا پاندو نو تازہ پراتو پر خم پی پراتاوا گنی انشتا ہر چیز با مکہ مکرمہ کی دا تمام دنیا بہترین چیزنا دا برارتی. ابراہیم علیہ السلام پا دے کے سوال کئی کہ خدای مخ کے خو در طویلی کے زما بچیم امامان کا ومن ذریتی ویرات روی کے لا ینالو عہد الظالمین نو اوز دا بے رزق سوال میں کری بھی نو دے کے بیا پخپل ہم کہ خدای من آمن منہم باللہ والیوم الآخر خدای کے زما بے بچو کے چا ایمان روڑی پا اللہ باندے او پا آخرت نو دا روزی اگل ورکا وی خدای پاکوی کے روزی دیل شیلو امامت دیل شیلے امامت ظالم لنورکو ما او روزی بستا بچو کے ظالم اگل رہم ورکو من آمن منہم چاچی ایمان روڑی وی لدوینا باللہ والیوم الآخر قال ومن کفرا فأمتعه قلیلا کہ چاہ کفر کری وی اغلم پیدا ورکو مخلق غنلی ثم اضطره الى عذاب النار بے بے فزور باندی راولما عذاب النار دا دوزخ عذاب تا و بئس المصیر اور دیر ناچار زیر وطلو نجیلی سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين